Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, bir program köşe programcılarımızla genel bir değerlendirmeye yapıyoruz, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kısa vadeli ve orta vadeli perspektifi neler getirir, neler oldu bitti diye biraz da seninle konuşalım. Evet, nereden başlayalım? Yani mesela muhalefetin, yani bir kere her şeyden önce bir başarılı Cumhurbaşkanı'nın, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başarısı olduğunu herhalde tespit etmemiz gerekir. Evet, o doğru. Yani hani klasik şemada değerlendirmek gerekirse, kazanan kaybeden kimdir, kim ne kadar neyi kazandı falan diye basitçe Recep Tayyip Erdoğan'ın %51.8 civarında oy alarak ilk turda seçilmiş olması kendisi açısından başarıdır gerçekten. Yani bu başarıyı relative etmeye çalışan değerlendirmeler var. Onlar bence gerçekliği biraz fazla göz ardı etme eğilimi içeriyor. Yani ortada bir gerçeklik var ve bu gerçekliği görmezden gelerek, inkar ederek herhangi bir şekilde siyasi veya başka türlü bir tespit yapmak, değerlendirme yapmak, ondan hareketle bir yol çizmeye çalışmak yanlış olur. Bu bir başarıdır. Kendisi açısından kendi partisinin oylarının üstüne çıkmıştır. Bugüne kadar aldığı, girdiği bütün seçimlerde aldığı oyların üstüne çıkmıştır. Katılım oranı falanla ilgili spekülasyonlar, en azından hani spekülasyon demesek bile oradaki bazı tartışmaları anlamak mümkün. Fakat onlardan da öyle başarıyı sadece buna bağlayacak bir sonuç çıkarmak da kesinlikle doğru gelmiyor bana. Eğer hani ayrıntılı değerlendirmeler yapılıp ortaya çıkarsa o da tartışılır zaten. Hani ne kadar etkisi oldu, katılım oranının düşüklüğünün kimin oylarına ne kadar etkisi oldu, bunlar daha ayrıntılı tartışılabilir. Fakat başarı sonucun Erdoğan açısından, AKP açısından bir başarı olduğu gerçeğini değiştirmesi lazım. Evet, belki bir başka açıdan da negatif yaklaşıp da bir başarı sonucuna ulaşmak da mümkün. Mesela geçen ve dün galiba Şahin Alpay yazmıştı. Yani hakkında bu kadar büyük yolsuzluk iddiaları bulunan bir kişinin de tarihte görmüş en yüksek düzeyde olan bir kişinin de seçilmesi bu açıdan da bir başarıdır, ilktir diye de yorumlanabilir. Yani şöyle diyelim, hani bu iddiaların hukuksal boyutu, bunlarla ilgili takipat yapılamamış olması, bütün bunlar bir yana, bunlar bir mesele. Fakat kendisiyle ilgili yolsuzluk iddialarına karşı da geliştirdiği işte kampanya hattı ve bu iddialara rağmen %51 katı, yani seçmenin %51.8'ini ikna etmiş olması üzerinde durulması gereken bir önemli konudur. Şüphesiz öyledir. Evet. Şimdi hani hedeflediği makama da geldi ve ondan sonra ne olur konuşuruz. Diğer tarafa geçelim. Karşıda iddialı rakip Ekmelettin İhsanoğlu'ydu. Biliyoruz yani çatı aday diye ortaya çıktı ya da önerildi. CHP ve MHP'nin taşıdığı bir adaydı. Başka partilerde falan desteklerdi ama onları göz ardı edebiliriz şimdilik. Cemaatin destek verdiği söyleniyor zaten. Gerçi cemaat çevreleri de saklamadılar bunu. İhsanoğlu'na destek verdiklerini ortaya koydular. Pek çok yazıda veya işte çeşitli çevrelerden açıklamalarda bunu görebiliyoruz. Çatı adayı siyasetinin temel hedefi belliydi. Erdoğan'ı seçtirmek. bir çatı adayı ya bir ortak aday belirleme konusunda yapılan görüşmelerde sanmam ki bir ortak program konuşulmuş olsun. Yani gelecekte nasıl bir Türkiye ya da işte Türkiye'nin belli meselelerine nasıl bir çözüm, nasıl belli konularda nasıl bir siyaset diye bir tartışma, bir yani bu konularda bir uzlaşı üzerine kurulmuş bir siyaset değildi bu çatı adayı siyaseti. Açık hedefi ve açık ve iddialı hedefi Erdoğan'ı seçtirmemek, en azından birinci turda seçtirmemek idi. Bu ikisinde de başarılı olamadılar. Dolayısıyla üstelik iki partinin, hani diğerlerini saymıyoruz bile, CHP ve MHP'nin 30 Mart 2014 yerel seçimlerindeki oylarının da epeyce altına düştüğünü görüyoruz. İhsanoğlu'nun oylarının. Dolayısıyla burada açık bir başarısızlık var. İhsanoğlu'nu aday gösteren çevrelerin bir başka hani ortak hedefi var tabii. Ama o üzerinde konuşması gerekmeyen, işin doğasından çıkardığınız bir hedef. Bana göre eski statüko dediğim, başkalarının da öyle dediği o durumu savunmaktı, korumaktı. Yani İhsanoğlu bunu yani biraz mahcup bir şekilde yaptı diyebiliriz. Yani çok açık bir eski statüko savunusuyla çıkmadı meydanlara ya da işte basının karşısına, toplantılara. Bunu açıkça söyleyerek çıkmadı ama belliydi. Eski statükonun korunması gibi bir hedefleri vardı. Şimdi bu sonuç eski statükoyu korumaya yönelik çabaların da artık bir işte belli bir orana oranda destek alabildiğini, bunun dışında bir şansı olmadığını da gösterdi. Yani bu kadar çok sayıda parti, iki tane önemli büyük parti bir araya geliyorlar ve ancak yüzde 38 değil mi? 38. Evet, 38. Falan oraya ulaşabiliyorlar. Şimdi, orada da bir bariz yenilgi var. Onu da görmek lazım. Bir de tabii üçüncü aday, üçüncü yolda diyebiliriz aslında. Çünkü bana göre Erdoğan da bir statükoyu temsil ediyor. Bu yeni statükoyu, yeni Türkiye statükosu diyebilirsiniz. Daha doğrusu yeni Türkiye sloganını onlar kullanıyor. Yani Erdoğan AKP kullanıyor. Ama 2011'den beri özellikle belirginleşen bir var. Evet, şimdi ben Selahattin Demirtaş üçüncü adaya geçmeden bir noktayı daha konuşmak istiyordum. Yani bu muhalefetin, muhalefet dediğimiz öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yolsuzluk, hırsızlık, suistimal suçlamalarında fezlekenin sumen altı edilmesi, ertelenmesi gibi çok aslında gözle görünür ve basit ucuz şeylere rağmen ve mesela Soma gibi krizlerde olmasına rağmen meclisi bir ciddi bir muhalefet yapamadığını düşünüyorum şahsen. Yani mecliste filibuster başta olmak üzere. Evet. O muhalefet pek çok şey, evet, onlar yapabilir. Onları konuşmuştuk da, zaten. Evet. Biliyorsun. Yani bu seçimlerden bağımsız olarak da konuşmuştuk. Evet, daha etkili bir muhalefet yapmaları mümkündü. Hukuk yollarını ve özellikle parlamenter denetim mekanizmalarını daha etkili kullanabilirlerdi. Bütün bunlar doğru. O açıdan da hani muhalefetin karnesi, sicili bozuk. Seçimleri onun da etkilemiş olabileceğini düşünüyorum yani ben. Ya bu etkilemiş olabilir ama ben burada özellikle hani cemaatin işin arkasında olduğu algısının hem bu seçimlerden önce hem de bu seçimde bir şekilde etkisi olduğunu, bu çatı adayının başarısızlığında etkisi olduğunu, yolsuzluk soruşturmalarının ya da yolsuzluk iddialarının seçmenin genelinde bir yanıtı bulmamasında bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii unutmayalım, o dönem yoğun bir şekilde tapeler üzerinden gitti. Yani yöntemler ve bunun arkasındaki güçlerin ulaşmak istedikleri sonuçlar konusunda seçmen çoğunluğu ikna olmadı ya da onlara itibar etmedi diyebiliriz. Bu Erdoğan'ın kendisini atlayacak bir sonuç çıkardığı anlamına mı gelir? Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Yani bu zaten konuşacağımız bir meseledir bundan sonraki zamanlarda da. Hani Cumhurbaşkanı seçilmekte yolsuzluk iddiaları tamamen gömülmüş mü olacak? Hayır. Onların nasıl ele alınabileceğini, nasıl bir şekilde yeniden gündeme getirebileceğini bu şimdiki konumuzdan ve bugünkü programdan bağımsız ayrı olarak tartışırız, konuşuruz. Şimdi şeye geçelim, Selahattin Demirtaş'a. Evet. Selahattin Demirtaş'ın bir üçüncü yol, yani bu iki statüko arasında. Bu iki statükonun kendi içindeki çatışmaya da endeksli olmadan kendine göre yeni bir Türkiye, yeni bir yaşam diyor. Yani yeni bir yaşam için çağrısı vardı. Evet, Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını uzun zamandır biliyoruz. Yani bu seçimler bunun bana göre son kritik virajıydı. Türkiye'de birçok şey değişiyor, değişecek de. Şimdi yani asıl mesele şuydu, bence muhalefet cephesi, yani CHP, MHP cephesini görmediği boydu. Bu Türkiye değişiyor, bir sürü konuda değişiyor, değişmek zorunda kalıyor. Orta Doğu çok ciddi çalkalanıyor, orası değişiyor, Türkiye bundan etkilenecek. Türkiye'de Kürt sorununun geldiği noktanın ne kadar önemli bir değişim gerektirdiğini biliyorduk, bunları konuşuyorduk, hep gündeme geliyordu. Muhalefet cephesi burada yeni bir şey önermedi. Yani değişim ne yönde olacak sorusu önemliydi. AKP'nin kendine göre yeni Türkiye sloganı ve programı var işte. 2023 vizyon belgesi. AKP bu yeni dönemde değişimi nasıl yapacağına dair kendince bir iddiaya sahip. CHP ve MHP'nin yeni dönemde değişimin nasıl yapılması gerektiğine dair bir iddiası açıkça yok bana göre. Zaten hani seçmenin genelinde ya da bir çoğunluğunda da böyle bir algı oluşmadığını görüyoruz. Eskiyi savunma, öyle ya da böyle, durdukları yerin nihai olarak bu anlama geldiğini söylemek mümkün. İşte Demirtaş yeni dönemde ya da Türkiye'nin yeni şartlarında bir başka değişim önerisiyle ortaya çıktı. Evet, değişim olacak, oluyor ama AKP'nin dediği ve istediği gibi değil. Biz bunu çok daha farklı bir şekilde yapmaya talibiz diye özetleyebileceğimiz bir misyon, bir iddiayla çıktı. AKP'nin demokrasi konusunda çoğunlukçu bir tavrı olduğunu, seçimlere indirgemeye çok fazla hevesli olduğunu, yani demokrasiyi seçimlerle özdeşleştirmeye hevesli olduğunu, bunun dışında özgürlükler boyutunu sadece araçsal olarak işte şartlara göre ancak kabul ettiğini, yani olumlu geliştirmeye yönelik bir yaklaşımın ancak konjonktürel olabildiğini, bunun dışında özgürlüklerin kısıtlandığı bir tek adam demokrasisi ya da işte bazılarının otoriter demokrasi dediği bir hedefi ya da bir politikası, hatta ideolojisi olduğunu falan anlatan bir yaklaşım, ama bunu anlatmak yetmiyor. Bir de ne önerdiğini söylemek gerekiyor. Kürt sorununda AKP'nin kendine göre bir çözüm süreci politikası var. Buna karşı diğerleri bir şey demezken Selahattin Demirtaş burada açık bir alternatif yol önerdi açıkça. Tabii bunun içinde kadın hakları, LGBT bireyler hakları, ekoloji, kentli hakları, iklim sorununa varana kadar. Her konuda Evet, belki bir kısmının ayrıntılandırılması gerekiyor ama her konuda bir farklı Türkiye değişimi, bu değişimi nereye götürür, nereye doğru yürütmek, sürüklemek gerektiğine dair bir vizyon sundu. Üstelik bunu Türk siyasi hareketinden gelerek ve bir Türkiye'lilik perspektifiyle yaptı. Dolayısıyla çok önemli bir iddiaydı, çok önemli bir noktada duruyordu. Alacağı oylar çok önemliydi. Eğer %6-7 civarında kalsaydı, bu bildiğimiz Kürt oyları diyecektik buna, demeyecekti, öyle olacaktı. Öyle olmadı, yani oraya sıkışmadı. Eski, yani BDP'nin eski aldığı oylar oylara, %6,5 civarındaydı değil mi? Evet, %6,1 işte. Şimdi onun neredeyse %50 üstüne yani çıktığı ve bu da çok önemli bir gelişme. Çok bana göre hakikaten önemli bir başarı ama başarının ötesinde bir anlamı da var. O da evet, Türkiye'de demokratik, çoğulcu, özgürlükçü siyaset, yönetim ve yaşam konusunda bir alternatif var. Bu alternatif eğer iyi örgütlenir, iyi işlenir ve iyi takip edilirse demek ki Türkiye toplumundan da küçümsenmeyecek, çok ciddi diyebileceğimiz bir karşılık bulabiliyor. %10 bunu ifade ediyor, %9,8 diyelim ama %10 diye yuvarlak söylemekte bir sakınca yok. Yok, evet. Ben bu arada son verdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün önce son verdiği demeçte, mülakatta, T24'te okudum. Evet. Bir basit tanım getiriyordu. 3 basit sıfatla kendisini özetle tanımlıyordu. Evet. Yani demokrat, solcu ve insan hakları savunucusu olarak. Bu doğrusu çok tatmin edici ve esaslı bir tanım benim açımdan. Kampanya boyunca bunun altını çok da doldurdu. Evet. Güzel de doldurdu, bunu bilelim. Kritik noktalardan biri bir Kürt siyasetçi diye bildiğimiz, öyle ortaya çıkan, geçmiş bu olan bir aday. Türkiye'de Kürt olmayan seçmeni de bu değerleri anlatmak ciddi başarı sağladı. Bir dil kurabildi, iletişim kurabildi ve ikna da yapabildi diyelim. %10 şimdi tek tek illere baktığımızda benim çok dikkatimi çeken bazı iller var. Bu %10'un içinde şu batıdaki oyların ayrıştırılması halinde çıkacak unsurlardan biri, bugüne kadar işte BDP ya da işte ondan önceki partilere çok fazla teveccüh göstermemiş Batı Kürtlerinin de buraya yöneldiğini gösterir bir, ama ondan öte Kürt olmayan seçmenden de artık oy aldığını ortaya koyuyor. Bunun hani Türkiye'de genel bir demokratik, sol, seküler, özgürlükçü muhalefet konusunda yaşanan boşluğun, büyük boşluğun doldurulmasına güçlü bir aday var gibi bir sonuç çıkarabiliyoruz bundan. Yani HDP ne olacak, nasıl gelişecek derken şimdi Selahattin Demirtaş'ın adaylığı üzerinden erişilen bu nokta evet, biraz önce saydığım ilkelere ve değerlere dayanan bir alternatif artık var. Evet. Şimdi, özür dilerim, şeyi de hatırlatmak isterim Mithat Bey. Dün Twitter üzerinden Melda Onur'un da attığı bir takım tweetler vardı. Burada evet, da evet. Burada da HDP lideri Selahattin Demirtaş'a bir takım övgüler yazmıştı. Ve solun yeni lideri olarak gördüğünü de açıkladı. Özellikle CHP içerisinde bugünkü çatırdamaların ardından, ulusalcı CHP'nin çatırdamaları ardından, evet, böyle bir ses duymak da ilginç oldu açıkçası. Böyle devamı gelebilecek bir şey olarak görebilir miyiz? Bana göre gelebilir. Yani gelebilir. Hani bu CHP'nin bölünmesi, işte oradan milletvekillerinin buraya kayması gibi olmak zorunda değil. Onlar daha kısa vadeli, daha yani önemsiz değil ama bu söylediğim gelişmeyi güçlendirmede etkisi fazla olmaz. Asıl etkili olacak olan hakikaten bu desteğin partiye akmasını sağlayacak. Şimdi bir parti çalışması ya da program çalışması örneğin demokratik özelliğin Türkiye'nin meselesi olduğunu, bunun bir Kürt sorunu meselesinden ibaret olmadığını anlatacak daha ayrıntılı öneriler, bunu hakikaten anlatabilecek bir dil. Sadece bu değil, bütün bu saydığım sorun alanlarının ya da konu alanlarının birbiriyle bağlantısını demokrat, sol, seküler çerçevede anlatacak çalışmaya ihtiyacı var bu partinin. Şunu şeyi söylüyordum tabii, dikkatimi çeken illerden biri hani Samsun, Rize, oralarda şimdiye kadar hiç yanından geçemediği miktarda oy aldı. Yani sol partilerin ve Kürt hareketinin, yani sosyalist sol diyelim onların ve Kürt hareketinin temsilcilerinin yanına yaklaşamayacağı ya da rüyasında göremeyeceği oylar aldı. Mesela Eskişehir'de hakikaten ciddi bir oy var. Burada Kürt nüfus da çok fazla değil. Aydın'da diyelim Kürt nüfus var. O nedenle oradaki %7 ya da 8 galiba civarında oy aldı. Tüm bunlar hele İstanbul'da işte İstanbul'da aldığı oran, oy oranı, İzmir'de, bütün bunlar şunu gösteriyor. Evet, Kürt olmayan bir kitleye de ulaşabildi ve ikna edebildi. Şimdi bu genişledikçe Türkiye'de pek çok soruna yeni bir bakışla yaklaşmak artık normalleşecek ve bir alternatif duygusu iyice güçlenecek. Şimdi bu alternatif duygusunun önemi şurada aslında. Biz de kendi işte modern orta sınıf diyebildiğimiz, özellikle CHP etrafında hani kümelenen çok geniş bir sosyolojide aslında çok büyük bir hayal kırıklığı, kızgınlık. Bu kızgınlığın evrildiği bir başka nokta, umutsuzluk var ve bir hani depresif bir tutum gelişebiliyor, ruh hali gelişebiliyor. Yani toplumsal depresyon, grup depresyonu ya da bir toplumsal kesimde etkili bir depresyondan söz etmek mümkün. Yani bu Türkiye'den bir şey olmaz, bu işte toplum adam olmaz, gene giderler bunlar, onu seçerler, siyasetin de bir anlamı kalmaz noktasına kadar gelebilir bu. Nitekim seçimlerin sonuçları açıklandıktan sonra bu tür tweetlere, işte açıklamalara başka yerlerde, sosyal medyada falan çokça rastladık. Hani seçmeni daha önce de konuşmuştuk, 30 Mart'ta da konuşmuştuk. Seçmenin işte mesela %60'lık bir bölümünü aşağılayan, yani neredeyse tahkir eden bir yaklaşım, bu kolay yoldur. Yani beni anlamadılar. Ben halbuki ne kadar iyi şeyler istiyorum, karşı taraf ne kadar kötü ama işte beni anlamıyor mu toplum diye bağırdığınızda sorun çeşitli sol grupların da yıllardır yaptıkları gibi giderek müzünmeye ve içe kapanmaya yürürsünüz, giderlersiniz. Böyle tepki üzerine gelişecek siyasal yaklaşımların bir gelecek şansı olmadığını söylemek lazım. Onun yerine ister kendi bulundukları, yakın oldukları ya da bir ait oldukları, üye oldukları her neyse partide bu değişimin ne olması gerektiği konusunda daha fazla bir düşünme hareketini canlandırmaya yönelik çalışmalar yapsınlar, ister başka alternatifleri ciddiye alsınlar, Demirtaş ve HDP gibi. Bunlar çok daha iyi çıkış yollarıdır. Bana göre eğer Selahattin Demirtaş düşük oy alsaydı, mesela %6-7'de kalsaydı, Erdoğan biraz daha yüksek, %55 falan oy alsaydı, toplumsal depresyon dediğim bu belli bir kesimde ağırlıklı gördüğümüz, sezdiğimiz daha derin olacaktı. Evet, derin ve yaygın. Yaygın olacaktı ve bunun nasıl bir insanları sonuçta teslimiyete, yani şartlara teslim olmaya, yani değişim için çaba harcamaya gerek yok, değmez noktasına götürmeye müsait bir durum olduğunu da altını çizmek lazım. Evet, bu nokta bana da önemli görünüyor. En önemli noktalardan biri, yani bu evet. Bir şey demokrasiye olan zaten inancı. Evet, demokrasiye olan inancı sarsacaktı büsbütün ve çok vahim sonuçlar, bunun altından kalkmak çok daha zor olabilirdi o zaman. Bence evet. De seçimin en önemli ortaya çıkan sonuçlarından, değerlendirmelerinden biri bu. Evet. Süremiz bitti galiba. Evet, süreyi de zaten bu. Burada noktalayalım aşağı yukarı zaten bir çerçeve çizdik. Çizmiş olduk. Önümüz, evet, bundan sonra da zaten gelişmeler oluyor, AKP'de oluyor işte. Seçim sonuçlarının başka etkileri ortaya çıkacak. Kavgaları filan konuşuruz. Evet. Tamam, güzel bir gün olsun. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.